cârlie, ce ți-a venit ție de când spre câmpie singură pe lan fără ciocârlan, singură pe lan fără ciocârlan. Mie mi-a venit de anul trecut, de anul trecut cuibul mi-am făcut brazde de plumb, cuibul mi-am făcut sub brazde de plumb. Știut cuibul mi-a stârnit, cuibul mi-a stârnit, cuii mi-au murit, cuii mi-au murit, cuibul mi-a stârnit. Mi-am pus în gând ca să zbor în vânt, ca să zbor în vânt, să dau de pământ, să mor mai curând. Să dau de pământ, să mor mai curând.